स एकाकी न रे में स द्वितीय ऐच्छत आगे यहाँ तक हो गया था। आगे मंत्र है स ह एतावन आस, ये मंत्र का अभी व्याख्यान आरंभ करते हैं। टीका में स ह इति अस्य वाक्यस्य पातनिकां करोति। स ह एतावन आस इस वाक्य का व्याख्यान करने के लिए पातनिका, पातनिका भूमिका, भूमिका कर रहे हैं। भाष्य में तस्य तस्य चैवं स्त्री विषयं गृधि अतः स्त्रिया संपरिस्वक्तस्य इव आस आत्मनो भावो बभूव। तस्य च, तस्य अर्थ प्रजापते है, एवं स्त्री विषयं गृधि, गृधि आकांक्षा, द्वितीय इच्छा किया स्त्री विषय, अतः स्त्रिया संपरिस्वक्तस्य इव, जैसे पुरुष स्त्री के साथ आलिंगित होने से जैसा होता है इसी प्रकार की आत्मनो भावो बभूव। आत्मनो भाव तीन नंबर टिप्पणी अभिमान, इसी प्रकार की अभिमान हुआ कि अर्थात हम इस प्रकार की है ऐसे केवल कल्पना किया। स तेन, तो तेन अर्थात टीका में कहे तेन भावनेन, अभी इस प्रकार की उसको अभिमान हो गया कि मैं अभी स्त्री पुरुष जैसा आलिंगित अवस्था में जैसा है मैं इस प्रकार की हूँ। तो ऐसे भावना से क्या हुआ, भाष्य में स तेन सत्य सत्येप्सुत्वात्, सत्य इप्सा यस्य सत्य से इप्सु, इप्सु अर्थात इच्छु, तो अर्थात इच्छु अर्थात इप्सा अर्थात संकल्प, तो ये प्रजापति सत्य संकल्प होने से चार नंबर टिप्पणी सत्य संकल्पत्व, तो प्रजापति सत्य संकल्प है अर्थात वो सिद्धि वाला है क्योंकि प्रजापति हिरण्यगर्भ उसमें सिद्धि है, इसलिए ईशावास्य में आया ना कारण ब्रह्म के अपेक्षा जो कार्य ब्रह्म का उपासना करेगा, प्रकृति के अपेक्षा जो हिरण्यगर्भ का उपासना करेगा ये ततो भूय युवते तमह, ये असंभूतिम उपासते, तो असंभूति अर्थात ना ये संभूतिम उपासते, संभूति अर्थात जिसका संभवन, संभूति अर्थात हिरण्यगर्भ, असंभूति प्रकृति, तो अर्थात हिरण्यगर्भ का उपासना करने से प्रकृति उपासना के अपेक्षा अधिक अंधकार में जाएगा। क्यों कहते हैं हिरण्यगर्भ में ऐश्वर्य है, तो जो ऐश्वर्य का उपासना करेगा ये अधिक अंधकार में जाएगा, तो यह कहते हैं वो सत्य इप्सु सत्य संकल्प वाला है, तो सिद्ध सिद्ध सिद्धि है उसमें। तो हिरण्यगर्भ अभी विराट प्रजापति सत्य संकल्प वाला होने से अभी वो चिंतन किया, केवल संकल्प किया कि मैं इसी प्रकार अवस्था में हूँ, होने से सत्येप्सुत्वाद ह एतावान अर्थात एतद परिमाण आस बभूव, इसी प्रकार की हो गया अर्थात जिस प्रकार की चिंतन किया इसी प्रकार के एक पदार्थ बन गया, वो स्वयं नहीं चिंतन किया तो और एक पदार्थ सामने में बन गया और उसके साथ ये तादात्म्य करता है कि मैं ही वही बना हूं। जैसे कहते हैं ना कि स्वप्न में देखता है कि मैं पक्षी होकर के आकाश में उड़ रहा हूं, उस समय में क्या उसका जो जागृत शरीर है वो पक्षी बन गया, इसी प्रकार की विराट का जो शरीर है वो अलग है, उसको छोड़ करके कल्पना किया तो उसके सामने में अर्थात और एक पदार्थ आ गया जो कि आलिंगित अवस्था में हुआ, कहते और उसके साथ तादात्म्य किया मैं वो हूं मान रहा है अभी, तो होने से एतावान अर्थात एतत् परिमाण आस बभूव ह, फिर ह कह दिया, पहले था स तेन सत्येप्सुत्वाद ह एतावान, ये मंत्र है स ह एतावान, तो यहाँ ह कहा गया था फिर बभूव ह फिर दोबारा कह दिया। तो टीका में कहते हैं कथम अभिप्राय मात्रेण यथोक्त परिमाणत्वं तत्राह, खाली वो भावना किया और उसी प्रकार की हो गया, अभिमान मात्र न यथोक्त परिमाण ऐसे कैसे हो गया, कहते हैं सत्य सुत्वात सत्य संकल्प है, निपातो अवधारणे निपात ह ये अवधारण अर्थ में अर्थ इस प्रकार हो ही गया, तस्य एव पुनरअनुवादो अन्वयार्थ, फिर दे दिया भाष्य में आस बभूव ह, तो फिर क्यों दोबारा कहा, कहते तस्य एव तस्य निपात से पुनरअनुवाद अन्वय दिखाने के लिए बभूव ह अवधारण कर दिया गया, ऐसे हो ही गया था। टीका में परिमाणमेव प्रश्न पूर्वकम विवृणति, तो ये जो परिमाण अभी हो गया तो उसको प्रश्न करके उसका व्याख्यान करते हैं कैसे परिमाण हुआ। भाष्य में किंग परिमाण एक पद है, किंग परिमाण इति आह किंग परिमाण ये पुंगलिंग हुआ नपुंसक लिंग हुआ पुंगलिंग है परिमाण शब्द कौन से लिंग में चलेगा तो इसलिए यहाँ क्या समझ हुआ बहुब्री हुआ अर्थात किम परिमाण अवश्य तो ये प्रजापति का भी क्या परिमाण हो गया क्योंकि एतावान परिमाण आस कह दिया तो ये परिमाण क्या किस परिमाण वाला हुआ किम परिमाण अवश्य तो किम परिमाण इतिहा प्रजापति एक शब्द है बोला ना किम परिमाण सटा दीजिए उसको एक पद है इतिहाह भाष्य में आगे मंत्र है यथा स्त्री पुमांसौ संपरिष्वक्तौ स एवं आत्मानं द्वेधा अपातयत इस प्रकार की मंत्र है यथा स्त्री पुमांसौ संपरिष्वक्तौ ये मंत्र है कितना परिमाण हो गया कहते हैं यथा यथा अर्थात लोके स्त्री पुमांसौ स्त्री पुमांसौ कहते हैं क्यों आलिंगित तो हो जाते हैं कहते हैं अरति अपनोदाय अरति का अपनोदन करने के लिए तो सुख प्राप्त करने के लिए असुख का निराकरण करने के लिए संपरिष्वक्त संपरिष्वक्त अर्थात आलिंगित तो हो गए यत परिमाणो स्यातम जो परिमाण हो गए तथा तत्परिमाणो बभूव तत्परिमाण ये भी पुंगलिंग है तो अर्थात तत्परिमाणम यश्य प्रजापति अभी उस परिमाण वाला हो गया संपरिष्वक्त आलिंगित तो परिमाण जितना होता है टीका में संप्रति स्त्री पुंसोर उत्पत्ति माह अभी प्रजापति उस प्रकार की हो गया अर्थात स्त्री पुरुष आलिंगित तो होने से जैसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए तो आगे अभी स्त्री पुरुष अब अलग हो जाएंगे तो अभी उसको दिखाते हैं संप्रति स्त्री पुंसोर उत्पत्ति माह भाष्य में स तथा तत्परिमाणम एव इमम आत्मानम द्वेधा द्विप्रकारम अपातयत पातितवान स तथा तथा अर्थात पांचवें टिप्पणी दिए हैं कि स्त्री पुमांस जो उतने परिमाण जो हो गए थे संपरिशुक्त होकर के तत् परिमाणम एव उतने परिमाण हो गया था आलिंगित परिमाण इमम आत्मानम द्वेधा ये मंत्र है आगे स इमम आत्मानम द्वेधा अपातयत इमम आत्मानम तो इमम आत्मानम कहने से जो अभी नूतन एक कल्पना करके लाया उस आत्मा को द्वेधा अपातयत नहीं कि जो अपना शरीर है उसको दो भाग कर दिया जो अरे कल्पना किया उसको इमम आत्मानम छह नंबर टिप्पणी इमम आत्मानम स्वशरीरम स्वशरीरम अर्थात ये कल्पित शरीरम क्योंकि उसको मैं मानता है उसमें अभिमान किया हुआ है इसलिए उसको कहा गया कि इमम क्योंकि इमम कहने से वो अहम है ना इदम है इदम है और इधर आत्मानम भी कहता है इदम अर्थात स्व भिन्न है तो स्व भिन्न है किंतु उसमें तादात्म्य क्या है मैं ही इस प्रकार बन गया हूं मानता है तो होने से कहते हैं आत्मानम तो जो अपने से भिन्न एक कल्पना किया उस आत्मा को दो प्रकार से भाग कर दिया अपातयत पातितवान अलग अलग कर दिया टीका में ननु द्वेधा भावो विराजो वा संसक्त स्त्री पुमांग स्त्री पुंसागतस्य पिंडस्य वा अभी संशय करते हैं ये जो द्वेधा भाव हुआ दो प्रकार दो भाग हो गया क्या विराजो विराजो ननु टिप्पणी विराट का जो शरीर है उसका अथवा जो संसक्त स्त्री पुंसागतस्य पिंडस्य जो कल्पित और एक आ गया वो स्त्री पुंस पिंड है मिला हुआ है संसक्त वो संकल्प विषय कल्पना का विषय अभी दो भाग किसको किया विराट अपने शरीर को दो भाग कर दिया अथवा जो संकल्प विषय हुआ स्त्री पुरुष आलिंगित अवस्था उसको दो भाग किया ये संशय होने से कहते नाद्य विराट का अपना शरीर को दो भाग नहीं किया अगर विराट का अपना शरीर को दो भाग कर दिया कर देगा तब स वाक्य है कि स इमम आत्मानम द्वेधा अपातयत एक इमम आत्मानम वो क्या विभक्ति है द्वितीय और स प्रथमा एक कर्ता होगा एक कर्म होगा अगर विराट शरीर को दो भाग कर दिया गया अर्थात विराट शरीर विराट अभी कर्म हो गया अगर विराट कर्म हो जाएगा तो स शब्देन विराट ग्रह अयोगात अगर विराट को कर्म बना देंगे फिर विराट को कर्ता कह पाएंगे नहीं कह पाएंगे तो स जो करता है, जो पातन किया, विभाग किया, फिर विराट वो नहीं बन पाएगा। इसलिए कहते हैं कि स शब्द न विराट ग्रह अयोगा, विराट अर्थात कर्ता, कर्ता अभी और नहीं बन पाएगा क्योंकि वो तो कर्म बन गया। तो स शब्द न विराट ग्रह अयोगा, क्यों? तस्य कर्मत्वात्, अभी तो पातन का कर्म बन गया, तो इसलिए विराट शरीर यहाँ नहीं लिया जा सकता है जिसका विभाग हुआ। द्वितीय कहेंगे जो संपरिसोक्त, जो अलग दो आया कल्पना का आया था, कहते हैं द्वितीय तो अगर वो है तो फिर उसमें तू आत्म शब्द अनुपपत्ति, वो तो अपने से भिन्न है, तो उसको इमं आत्मानम कैसे कह देगा। इति अत्र आह उभय तो पाशारज्जु कहते हैं। अभी ऐसा स्थिति पूर्व पक्ष ला दिया, ना विराट अपना शरीर को किया, ना भिन्न को किया, किसको अभिभाग किया। इसलिए उत्तर देते हैं भाष्य में, इमम एव इति अवधारणम, ये इमम एव इति अवधारण मूल कारणात विराजो विशेषणार्थम। मंत्र में स इमम आत्मानम, मंत्र में एव है, हाँ इमम एव आत्मानम, अच्छा वहाँ अवधारण किया गया। स इमम एव वो लिखता है क्या? नहीं लिखता है, देखे हम लोग देखे थे। अच्छा ठीक है, तो स इमम आत्मा न, ठीक है कोई बात नहीं, है ना, हमको एक यहाँ नोटिंग देना था, तो कोई बात नहीं बाद में बोले। स इमम एव आत्मा न, इसी प्रकार की जो अवधारणा दिया, तो इसके लिए भाष्य में कहते हैं इमम एव इति अवधारणम। एव क्यों कहते हैं? तो इमम कह करके किसको कहा? तो अपने से भिन्न को कहा, अर्थात वो जो सृष्टि किया संपरिसोक्त शरीर, और उसमें अभी खाली अभिमान कर गया है मैं बोल करके, तो इसी को कहते हैं इमम एव। एव कार इमम के साथ दिए हैं, इदम के साथ दिए हैं, और आत्मा अपने से भिन्न के साथ ही एव कार दिए हैं, आत्मानम के साथ एव कार नहीं दिए हैं। इसलिए कहते हैं कि इमम एव इति अवधारणम मूल कारणात विराजो, समानाधिकरण है उससे विशेषणार्थम, विशेषणार्थम अर्थात आठ नंबर टिप्पणी व्यावृत्ति अर्थम, तो मूल कारण है विराट, उससे भिन्न पदार्थ इमम, क्योंकि उसके साथ एव कर दिया, इमम एव कहने से वो विराट शरीर नहीं है, क्योंकि उससे व्यावृत पदार्थ उसी को ही दो भाग किया गया, इमम एव। अच्छा टीका में, तथा च स शब्देन कर्तृतया विराट ग्रहणम अविरुद्धम इत्यर्थः। तथा च अर्थात अपने से बारह नंबर टिप्पणी दे दिया, तथा च विराजो द्वेधा भाव अनभ्युपगमे, विराट शरीर का दो भाग नहीं हुआ, विराट ऐसे ही रहा, तो रहने से विराट भी स शब्द से कर्ता रूप से ग्रहण हो पाएगा क्योंकि वो बचा रहा, इसलिए कहते हैं तथा च अर्थात विराजो कर्तृत्वेन ग्रहणत्वात् अर्थात कर्मत्वेन अग्रहणत्वात्, तो विभाग का जो कर्म है वो विराट नहीं हुआ, नहीं होने से स शब्देन कर्तृत्वया विराट ग्रहणम अविरुद्धम, इसलिए विराट तो कर्ता होगा विभाजन का। तदेव स्फुटयति अर्थात विराट वहां कर्म नहीं हुआ, विराट का व्यावर्तन विशेषण कर दिया गया, मूल कारण से भिन्न हुआ जो विभाग का कर्म, तो अभी कहते हैं तदेव स्फुटयति, तेरह नंबर टिप्पणी, तदेव अर्थात व्यावर्तन विराट नहीं है जिसका विभाग हुआ। भाष्य में, न क्षीरस्य सर्वोपमर्देन दधि भावापत्तिवद विराट भाव उपमर्देन एतावान आस। क्षीरस्य सर्वोपमर्देन दधि भावापत्तिवद, क्षीर में अगर हम डालेंगे उसमें तो दधि, तो तब वो कुछ बच जाएगा तो सब दधि हो जाएगा, तो कहते हैं क्षीरस्य सर्वोपमर्देन, जैसे दधि भाव होता है इसी प्रकार की विराट और कुछ बचा नहीं, सभी वो स्त्री पुमांस संपरिसोक्त अवस्था हो गया, ऐसा नहीं, विराट भाव उपमर्देन एतावान आस इति न, ऐसा वहां नहीं है, विराट अपने बचा रहा और एक लाया कल्पना किया। टीका में, कश्य तेरी द्विधा करणम, तो चौदह नंबर टिप्पणी दिया, हो जाता है इसी प्रकार की, यहाँ विराट पूर्ण रूपांतर हो गया ये नहीं, विराट अपना बचा रहा और जो कल्पित किया वो दो भाग होंगे, विराट दो भाग नहीं होगा, इसलिए ब्रह्मा जी रहेंगे हिरण्यगर्भ मतलब ब्रह्मलोक में, उनका स्वभाव होता है। तो बाकी सब इतने सारे तो स्वभाव में रहते हैं, पूरा ये जगत रहता है, ये जगत रहने का समय में ब्रह्मा नहीं रहेगा, विराट नहीं रहेगा, ये नहीं, वो अपना चतुर्मुख वाला रहेगा, बाकी सब कहते हैं कल्पना करके बनाया है, इस प्रकार की होगा, तभी तो ये पुराण सब चल पाते है ना। नहीं तो अगर बिल्कुल ऐक्य कर देंगे तो फिर, नहीं तो अगर पूरा ही तद्रूप हो जाएगा, जगत रूप हो जाएगा, तो फिर ब्रह्मा चतुर्मुख बचेगा नहीं, तो पुराण नहीं चलेंगे सब। पुराण में ब्रह्मा चतुर्मुख अलग रहता है ना, जगत अलग रहता है। सर्व उपमर्देन जैसा दधि होता है ऐसा नहीं, न क्षीर से सर्व उपमर्देन दधि भावापत्तिवद विराट भाव उपमर्देन एतावान आस इति न एतावान आस। तो ये वैधर्म में दृष्टांत हुआ। ठीक है, मैं कस्य तरी द्वेधाकरण, कस्य तरी, हाँ कस्य तरी द्वेधाकरण, 14 नंबर टिप्पणी दिया है। अभी विराट का तो द्वेधाकरण नहीं हुआ, तो फिर किसका हुआ पूछते हैं, किंग तरी प्रश्न हुआ, तो उत्तर देते हैं, आत्मना व्यवस्थितस्य एव विराजः, आत्मना व्यवस्थितस्य एव अर्थात आत्मना व्यवस्थित कस्य तरी द्विधाकरण इति, किंग तरी किसका फिर विभाजन है, कहते हैं आत्मना व्यवस्थितस्य, हाँ आत्मना व्यवस्थितस्य अर्थात स्वयं तो अलग है किंतु अभी अभिमान किसमें क्या है, वो जो दो सृष्टि किया, इसलिए कहते हैं आत्मना व्यवस्थितस्य अर्थात आत्म रूप से जो विद्यमान है जिसको वो अलग करके वो सृष्टि किया। कहते हैं इमम आत्मानम कहना मंत्र में, तो इमम तो अलग है किंतु उसमें तादात्म्य क्या है। अच्छा आगे भाष्य में, सत्य संकल्पत्वात् आत्म व्यतिरिक्तम स्त्री पुंस संपर, स्त्री पुंस परिस्वक्त, स्त्री पुंग संपर, हाँ ठीक है, स्त्री पुंग संपरिस्वक्त परिमाणम शरीरांतरम बहुव, ये तात्पर्य हो गया। सत्य संकल्प होने से आत्म व्यतिरिक्त स्त्री पुंग, स्त्री पुंग संपरिस्वक्त परिमाण, स्त्री पुंग आगे संपरिस्वक्त, स्त्री पुंग संपरिस्वक्त परिमाणम इतने शरीरांतरंग बभुव, अन्य एक शरीर हो गया और उसमें ये भी तादात्म्य किया हुआ है, शरीरांतरम बभुव पूर्व पृष्ठा में टीका में है। कैसे स्त्री पुंग संपरिस्वक्त, ना ना ना स्त्री पुंस नहीं, स्त्री पुंग आगे संपरिस्वक्त पूर्व पृष्ठा में दिया है। तच्च द्विधाकरणम कर्म इति, द्विधाकरण कर्म इति शेष, तच्च पूर्व पृष्ठा में जो है ना टीका में तच्च, तच्च के ऊपर एक टिप्पणी है, 13 नंबर टिप्पणी लिख सकते हैं, तच्च अर्थात शरीरांतरम, यहाँ टिप्पणी नहीं है हम लोग का पुस्तक, 14 ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ना ना ना यहाँ 15 लिख करके तच्च का अर्थ शरीरांतरम से। जो भाष्य में आगे पुष्टा में दिया है कि स्त्री पुंग संपरिशोक्त परिमाणम शरीरांतरम बहुव, ये जो शरीरांतरम दिया है इसी शरीरांतरम को टीका में परामर्श करते हैं तच्च कह करके, तच्च अर्थात शरीरांतरम वही द्विधाकरण का कर्म हो गया, यहाँ बड़े महाराज जी टिप्पणी दिए हैं। अच्छा कथम तरी तत्र आत्मशब्द संभवती, अगर शरीरांतर हो गया तो फिर उसमें आत्मशब्द कैसे हो जाएगा, ये शंका करने से उत्तर देते हैं भाष्य में, स एव च विराट वही विराट तथाभूत, तथाभूत अर्थात टीका में कहते हैं तथाभूत संसक्त जाया पुंग परिमाणो अभूत इति यावत्, संसक्त संपरिस्वक्त जाया पुंग स्त्री पुरुष परिमाण हो गया, स एव विराट वही विराट तथाभूत, सह एतावान आस वही विराट, स पद से विराट, एतावान कह करके जो स्त्री पुंग संपरिस्वक्त, स्त्री पुंग संपरिस्वक्त हुए तो वही ये हो गया, अर्थात इसको कल्पित और एक रूप लाया और उसमें तादात्म्य किया हुआ है। तो होने से स एतावान आस, एतावान भी प्रथमा है, स भी प्रथमा है, स कह करके किसको कहा जाता है? विराट को। एतावान कह करके वो कल्पित पदार्थों को। अभी दोनों में प्रथमा करके समान अधिकरण तभी समान हुआ, अर्थात वास्तविक ये उसी का ही कल्पित रूप और उसी में तादात्म्य किया हुआ है, इसलिए कहते हैं स ह एतावान आस इति समानाधिकरण्य। तो जो स है वही एतावान है, तभी ये समानाधिकरण्य होगा। अर्थात स एव च विराट तथाभूत, उसका पूर्व में कह दिया स एव च विराट तथाभूत, तो एक तथाभूत और एक स, ये दोनों में समानाधिकरण्य हो गया। आगे टीका में न पहले भाष्य में ततस ततस अर्थात तस्मा ततस मंत्र में आ गया ततः, उसे क्या होगा? अभी एतावान हो गया, आगे क्या हुआ? ततः ततः अर्थात तस्मात, तस्मात अर्थात पातनात। अभी वो दो भाग हो गया, मिलकर के थे, अभी दो भाग हो गया। ततः का अर्थ कि तस्मात, तस्मात का अर्थ हो गया पातनात। पातन अर्थात ये अलग अलग हो गए, दो भाग हो गए। तस्मात का अर्थ पातनाथ, तो दो भाग हो जाने से क्या हो गया? कहते हैं पतिश्च पत्नी च अभवताम, एक पति हो गया और एक पत्नी हो गया, दो भाग हो गए। ये ततः शब्द का अर्थ हो गया, ततः शब्द का अर्थ पातनाथ, दो भाग कर दिया। पतिश्च पत्नी च अभवताम हो गया। इति दंपतियोर निर्वचनम, दंपति ये पाणिनि महर्षि का सूत्र है, तो ये जाया च पति च इस प्रकार के, फिर जाया को दम आदेश हो जाता है, तो होने से दम आगे पति दंपति हो गया। जाया च पति च इति पतिश्च, जाया च पतिश्च इति दंपति, तभी दो भाग हो गया, इसलिए दंपति शब्द का निर्वचन इसी प्रकार के होता है। कहते हैं वो तो मनु सतरूपा में वो निर्वचन घटा, क्योंकि वहां पातन होकर के ऐसे हो गया। कहते हैं इसके लिए टीका में कहते हैं न केवलं मनु सतरूपा इति अनयोरेव दंपतियोर इदम निर्वचनं, किंतु लोक प्रसिद्ध एव सर्वयोरेव तयो एतद् द्रष्टव्यं सर्वत्र अस्य संभवात् इति आह। केवल मनु सतरूपा जिनको विराट बनाया, तो वही ये दंपति का निर्वचन हो जाएगा, एक जाया एक पतिश, तो ऐसा नहीं है। कहते किंतु लोक प्रसिद्ध एव सर्वयो, सर्वत्र दंपति शब्द का निर्वचन ऐसा होता है कि जाया एक पति, दो भाग मतलब ये हुए हैं, सर्वयोरेव तयोर एतद् द्रष्टव्यम सर्वत्र अस्य संभवात्, ये निर्वचन सर्वत्र संभव। भाष्य में लौकिक ओर अतएव, अतएव चार नंबर टिप्पणी, अस्य निर्वचन से सार्वत्रिकत्वादेव, ये निर्वचन सर्वत्र अर्थात जाया पति ये दो भाग हो जाते हैं, दो भाग हुए हैं। ठीक है, हमें अर्थात दो हो गए, विराट था मिल करके था, अभी दो भाग हो गया, मनु सतरूपा हो गए। तो लोक प्रसिद्ध है अतएव, अतएव अर्थात वही जैसे हुआ था आज भी ऐसे ही हो रहा है, तो अर्थात ये भी सब ऐसा दो भाग हुए हैं। कहते हैं लौकिक और अतएव। आगे टीका में उक्ते निर्वचने लोकानुभवम अनुकूलयति, लोक में भी यही प्रसिद्धि है। भाष्य में कहते हैं तस्माद् यस्माद् आत्मन एव अर्ध पृथक भूतो या इयम् स्त्री, तस्माद् इदम् शरीरम आत्मनो अर्धभृगलम, अर्धम च तद् भृगलम च तद् अर्धभृगलम, विदलम अर्धविदलम इति अर्धविगलम इव इत्यर्थः। तस्माद् आत्मनः एव अर्धः पृथक भूत या यम स्त्री, वास्तविक वो दोनों एक ही थे किंतु अलग हो गया, तो ये जो अलग हो गया कहते हैं ये जो अलग हुआ है यम स्त्री, वो तो वास्तविक आत्मनः एव अर्ध पुरुष का वो अर्ध ही है, तो वो अलग हुआ है, तो वहां तो विराट कर दिया, यहाँ कौन कर दिया? कहते हैं वो जो उत्पत्ति होने वाला था प्रारब्ध, अर्थात ये अलग हो करके अलग हो गए हैं, आगे फिर अर्थात मिल जाएंगे, तो वो अलग किया गया है। एव अर्ध पृथक भूत या यम स्त्री, तस्माद् इदम शरीरम, तस्माद् इदम, इदम का अर्थ शरीरम, आत्मनो अर्ध भृगलम, आत्मनो अर्थ पुरुषस्य, पुरुष का ये जो शरीर है वो अर्ध ब्रिगलम, अर्धम च तद ब्रिगलम च इति अर्ध ब्रिगलम अर्थात विदलम अर्ध विदलम। विदलम का अर्थ विभाग, अर्थात ये पुरुष का जो शरीर है वो विभाग का आधा भाग है। और आधा भाग कहाँ आएगा, कहते हैं प्राग स्त्री उद्बहनात, उद्बहन विवाह, उद्वाह विवाह कहते हैं। तो ब्रिगल विभाग सात नंबर टिप्पणी दिया ना, विदलम इति अच्छा सुक्ति वेणुआदि अर्ध भागवत। सुक्ति वेणु, सुक्ति जो सुक्ति ऐसे होते हैं ना जो कीड़ा, और वेणु वेणु अर्थात बांस जिसको दो भाग कर देते हैं, तो जैसे ऐसे ही हो वो विदलो कहते हैं। ये चने का दाना जैसे वो ऐसे ही है, दो भाग है। प्राक स्त्री उद्बहनात ऐसे ही है, सुक्ति का जैसे ऐसे खुल जाता है, तो दो अलग कर देंगे तो दो अलग विभाग हो गया। तो प्राग स्त्री उद्बहना तो पुरुष एक ही है। टीका में प्राग इति सह धर्मचारिणी संबंधात पूर्वम इत्यर्थ, जब स्त्री नहीं आ जाता है तब तक तो ये अकेला ही मानता है, मैं अकेला हूँ। आगे टीका में आकांक्षा द्वारा षष्ठीम आदाय अनुभवम अवलंब्य व्याचष्टे, आकांक्षा दिखाते हैं फिर षष्ठी अर्थात षष्ठी के द्वारा आकांक्षा दिखा करके अनुभवों को आश्रय करके बताते हैं, अर्थात लोक में इसी प्रकार की होता है। अभी आप कह दें कि वो अर्धब्रिगल जैसा था, कहते हैं कश्य अर्धब्रिगलम इति उच्यते, ये किसका अर्धब्रिगल है, कहते हैं स्व आत्मन इति पुरुषस्य अर्धब्रिगल, अर्थात पुरुष अभी आधा भाग में बचा हुआ है। कब कहते हैं स्त्री उद्भवनात् प्राप्त विवाह से पहले। टीका में ब्रिगल शब्द विकार अर्थ, विकार अर्थात विभाग, आधा उसका विकार। अनुभव सिद्धे अर्थे प्रामाणिक सम्मतिम, सम्मतिम आह नहीं है, सम्मतिम आह वही है। अनुभव को आश्रय करके कश्य अर्ध ब्रिगलम पूछ करके उत्तर दे दिया कि स्व स्वर्ष्य अर्थात आत्मन, आठ नंबर टिप्पणी दे दिया पुरुषस्य, पुरुष ही अपने आप को आधा मानता है विवाह होने से पहले। इसमें प्रामाणिक सम्मति भी देते हैं, अर्थात लोक में इसी प्रकार के होता है और उसमें वेद भी प्रमाण है। भाष्य में एवं आह स्म, स्म का अर्थ ये लिट के जगह में स्म प्रयोग हो जाएगा। उक्तवान कौन, किल याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य यज्ञ से बल्को वक्ता इति यज्ञ बल्क, यज्ञ संबंधी जो बताता है उसको कहा जाएगा यज्ञ बल्क, तस्य अपत्यम याज्ञ बल्क्य अर्थात वो यज्ञ करने में अर्थात यजुर्वेद वाले याज्ञ बल्क्य, उसका नाम दैवराती, उसका दूसरा नाम भी दैवराती भी है। अथवा ब्राह्मणो वा अपत्यम, जो प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य है ब्रह्मा जी का पुत्र, ये भी हो सकता है। अच्छा आगे टीका में द्वेधा पतने सती एको भाग पुरुषो अपरस्तु स्त्री इति अत्रैव हेतुअंतरम आह, जो दो भाग कर दिया विराट उसमें एक भाग तो पुरुष हो गया दूसरा भाग स्त्री हुआ, तो इसमें दूसरा प्रमाण भी देते हैं भाष्य में यस्माद् अयं पुरुषार्धः, तो अयं पुरुषार्धः पुरुष का ये जो आधा भाग, क्या आधा भाग है, कहते हैं आकाश। दो नंबर टिप्पणी देते हैं आकाश का क्या अर्थ है, कहते हैं आकाश जो सबको अवकाश देता है, तो आकाश अगर भरा रहेगा तो दूसरों को अवकाश दे देगा, इसलिए आकाश शब्द का अर्थ खाली स्थान शून्य। दो नंबर टिप्पणी दे दिए शून्यमेव, शून्य सादृश्य आकाश। ये जो पुरुष का आधा भाग है वो क्या आधा भाग है, कहते हैं शून्य है, तो अभी इसलिए उसको आकाश कह दिया, मंत्र में कह दिया आकाश। तो आकाश क्यों है, खाली स्थान क्यों है, कहते हैं स्त्री अर्ध शून्य, अभी वो दूसरा भाग नहीं है। पुनरुद्बहनात् तस्मात् पूर्यते स्त्री अर्धे न, आधा ये है पुरुष है, अभी आधा ये पुरुष है बाकी आधा खाली है उसका, क्यों कहते हैं प्रजापति ने दो भाग कर दिया, अभी तो वो मिला नहीं कहा अन्यत्र गया है, मतलब अभी जैसे लौकी को कहने से जब तक तो स्त्री आया नहीं तो आधा चलता है, अलग कहाँ से हो गए, कहते हैं अलग तो जन्म में अलग हो गए, इसी प्रकार के अर्थात विराट वहां अलग कर दिया दोनों को, तो मनु अभी मानता है कि हम तो अकेला है, इस प्रकार के उसका बोध हो रहा है। और मनु में ये प्रजापति ही तादात्म्य किया है, तो होने से अभी मानता है कि मैं तो अकेला हूँ। तस्माद् पूर्यते स्त्री अर्धेन पुनः संपुटीकरणेन एव विदलार्थः। तस्मात् अभी वो उद्बहनात् प्राक जब तक तो विवाह नहीं किया आधा होकर के रहा, तस्मात् पूर्यते स्त्री अर्धेन, जब फिर स्त्री आ जाता है तो पूर्व हो जाता है। कैसे? पुनः संपुटीकरणेन एव, जैसे जरासंध को बना दिया ना जरा नामक राक्षसी, तो इसी प्रकार की फिर संपुटीकरण योजनेन, संपुटीकरण योजनेन इव विदलार्ध, जैसे विदल का अर्ध को फिर हम दोनों को जोड़ देते हैं जैसे एक हो जाता है, इसी प्रकार के हो गया। तो जब तक वो आया नहीं दूसरा, ये आधा मानता रहता है। यहीं से आकाश भी सृष्टि हो जाए, आकाश पुरुषों से आकाश ना, यहाँ दृष्टि वो नहीं है। आगे ठीक है, मैं उद्बहनात् प्राग अवस्थायाम आकाशः पुरुषार्धः स्त्री अर्ध शून्यो यस्मात् असंपूर्णो वर्तते। यहाँ तक उद्बहनात् प्राग अवस्थायाम आकाश, आकाश का अर्थ पुरुष का आधा भाग, तो आधा भाग आकाश क्यों कहते हैं? कहते हैं स्त्री अर्ध शून्य, वो भाग अभी कुछ नहीं है, खाली है। तो यस्मात् असंपूर्णो वर्तते, अभी असंपूर्ण है। तस्मात् उद्बहनेन विवाह के द्वारा प्राप्त स्त्री अर्धेन, फिर जो स्त्री अर्ध प्राप्त हो गया, पुनर इतर भागो भाग पूर्यते, फिर आधा भाग पूर्ण हो गया। यथा विदलार्धो असंपूर्ण संपुटीकरणेन पुनः संपूर्ण क्रियते तद्वत इति योजना। जिसे विदलार्ध, विदलार्ध अर्थात अर्ध विभाग, वो ऐसे खाली था, असंपूर्ण था, संपुटीकरणेन पुनः संपूर्ण क्रियते, फिर ये संपूर्ण किया जाता है। तद्वत इति योजना, इसी प्रकार की अर्थात, इसलिए अर्थात स्त्री भाग जब तक तो नहीं आता है ये असंपूर्ण मानता रहेगा। इसलिए बहुत जब तक साधु चित्त शुद्ध नहीं हो गया तब अर्थात लगेगा कि हम तो ये सबसे सब अलग रहता है। किंतु एक बार एक महात्मा आकर के बोला कि वो थोड़ा स्त्रियों के साथ चलता है, कभी कभी चल जाता है, बुद्धि जब थोड़ा इतना दृढ़ नहीं रहता है, कभी कर लेता है थोड़ा में। तो महाराज जी बोले कि ऐसा नहीं करना, ये सबसे दूर रहना। तो फिर महाराज जी बोले कि कोई संबंध नहीं है, जानकारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, किंतु आपका मन में पता चला कि एक स्त्री पास में है, देखिए आपका चिंताधारा कैसे होता है, थोड़ा मन प्रसन्न होता है। ये एक प्रकृति का नियम है। तो जब तक इस प्रकार की चिंताधारा को हम ऊपर नहीं उठ पाए हैं तब तक बहुत सतर्क रहना है। अर्थात ये भी क्यों, प्रसन्नता भी क्यों आता है, थोड़ा बातचीत कर लेने से बातचीत करना था और थोड़ा नीचे आगे कुछ भी नहीं है, केवल उपस्थिति मात्र से जो होता है उसको भी देख करके ये अंतर कर लेना चाहिए। तो ये सब कठिन चीज है, नहीं तो उसी में धीरे धीरे धीरे धीरे होकर के फंस जाते हैं, घर द्वार छोड़ करके तो आ जाते हैं, फिर उसी में लटक जाते हैं। टीका में पूर्वमपि स्वाभाविक योग्यतावशेन संसर्गो अभूत अनादित्वात् संसारस्य इति सूचयितुं पुनरिति। जो भाष्य में द्वितीय पंक्ति में कहा ना स्त्री अर्धेन पुनः संपुटीकरणेन इव, तो पुनः क्यों कहा? कहते हैं इसके लिए टीका में कहते हैं पूर्वमपि, पहले भी स्वाभाविक योग्यतावशेन संसर्गो अभूत, पूर्व जन्म में भी हुआ था, तो उसका संसार है, संस्कार है, फिर प्रजापति होकर के भी यही हुआ। देखिए प्रजापति को हो जाता है, ये मनुष्य कौन सा खेत का मूल्य है, कितना सतर्क रहना है। अर्थात ये सबसे किसी प्रकार के विचार मन में न आए। संसारस्य अनादित्व सूचन करने के लिए पुनरिति कहा गया, संसार अनादि है तो संस्कार भी अनादि है, बहुत सतर्क रहना है। पुरुषार्धस्य इतरार्धस्य च मिथः संबंधान मनुष्यादि सृष्टि रीत्याह। पुरुषार्धस्य इतरार्धस्य च मिथः संबंधात, ये मिथः संबंध हो गया। अभी मनुष्यत्वरूपा एक आ गए, प्रजापति तो दो टुकड़ा कर दिया था, तो फिर वही मनु में प्रजापति सटा हुआ है हो करके मैं तो अलग हूँ, अकेला हूँ, अकेला हूँ, इस प्रकार की सोचते रहा, फिर संपुटीकरण हो गया। अभी संपुटीकरण होने से फिर क्या हुआ? कहते मिथ संबंधात फिर मनुष्य सृष्टि हुए। अगर वो नहीं होता, सन्यासी बन जाता, जैसे सनक सनातन इत्यादि चले गए, ये सृष्टि नहीं होता, तो ब्रह्मा जी इसलिए उनको बोले आप लोगों को सृष्टि किया जगत बनाने के लिए, आप लोग कार्य हमारा नहीं किए तो फिर हम दूसरा बनाएगा। तो फिर आगे मनुष्य रूप को लाए, नहीं तो उनको पहले बनाए थे जो सनक सनातन इत्यादि, वो लोग किंतु बोले हम तो नहीं कर पाएंगे आपका काम। ताम इत्यादि भाष्य में ताम स प्रजापति मनवाख्य शतरूपाख्याम आत्मनो दुहितरम पत्नीत्वेन कल्पिताम सम भवन मैथुनम उपगतवान। ताम अभी दो भाग हो गया, दो भाग होने से फिर संपुटीकरण हुआ, तो होने से कहते हैं कि ताम अभी दूसरा हो गई थी शतरूपा, तो प्रजापति अभी मनु के साथ आध्यात्म्य किया हुआ है, शतरूपाख्यम शतरूपा, तो वो जो शतरूपा है वो तो प्रजापति से ही बना हुआ है, तो इसलिए कहते हैं आत्मनो दुहितरम, उसी को पत्नीत्वेन कल्पितम, पत्नी जैसा कल्पना करके समभवन अर्थात मैथुनम उपगतवान संबंध किया। ततस तस्मात उपगमनात मनुष्या अजायंत उत्पन्ना, उससे मनुष्य उत्पन्न हुए, ये ऐसे ये सृष्टि हो गई, मनुष्य सृष्टि हो गया। क्यों नहीं हुआ ये तो पूरा इसी प्रकार कहता है, अगर इस प्रकार की होगा एक नाटक में सब युधिष्ठिर होंगे, ये नाटक होगा, ये परमात्मा इसको क्यों बनाए है जगत को, इसलिए जो वेद क्या कहता है ये जगत को, ये परमात्मा का लीला है, परमात्मा नाटक देखना चाहते हैं, कहते हैं परमात्मा लीला देखते हैं और ये मनुष्य बेचारे जलते रहते हैं। ये तो जो रोमन सिविलाइजेशन में होता था ना, मनुष्य को सिंह के साथ लड़वा करके संभ्रांत लोग बैठ करके देखते थे, तो ऐसे ही परमात्मा का बात हुआ, तो कहते परमात्मा दूसरे रास्ते भी दिए हैं, आप चाहते हैं सिंह के साथ लड़ेंगे ताकि आपको पारिश्रमिक अधिक मिलेगा, आप लड़ो, किन्तु गैलरी में बैठने वाले भी लोग दिए हैं, तो आप बैठो यहाँ, तो गैलरी में बैठने वाले किंतु चाहिए अधिक पैसा, क्या कहते हैं साधन, ये जो साधन चतुष्ट तो दिए हैं वो भी, तो जिसको जैसा चाहिए सब दिए हैं, वही प्रकार की दुकान परमात्मा बना दिए हैं, जिसको जो चाहिए करो, तो उतना स्वातंत्र्य दिए हैं थोड़ा बहुत करने के लिए अपने। और प्रथम कैसा हो गया, तो इसलिए उत्तर है अनादि, प्रथम तो नहीं बनेगा। आगे अभी ऐसा स्थिति हो गया तो मनु शतरूपा का संबंध से अभी शतरूपा ये सोच रही है, आगे मंत्र है सा ह इयम ईक्षा चक्रे कथम नो मा आत्मन एव जनयित्वा संभवती हंत तिरोसानीति सा गौर अभवत ऋषभ इतरस्ताम समे बा भवत ततो गावो अजायंत बड़वा इतरा अभवत अश्वृष इतरो गर्दभी इतरा गर्दव इतरस तां समय वा भवत असमय वा भवत तत एक सपम अजायत अज इतरा अभवत वस्त इतरो अभी इतरा मेष इतरस्तां समय वा भवत ततो अजावयो अजायंत फेवमेव यदिदं किंच मिथुनम आपिपीलिकाभ्य तत सर्वं असृजत। इस प्रकार की सृष्टि होगी। सा ह इयम इक्ष्यां चक्रे इयम सा इयम शतरूपा, वो शतरूपा ने इक्ष्यां चक्रे सोचे विचार की, क्या विचार किए, कथम नु मा मा माम मेरे को आत्मनो एव जनयित्वा अपने से उत्पन्न करके संभवती कैसे मेरे साथ संबंध कर देता है हमको उत्पादन करके, हम तो तिरोसानीति अर्थात हम इससे हट जाऊं, तो वो क्या क्या सा गौर अभवत वो गाय हो गई, अश्व ऋषभ इतर मनु फिर अश्व ऋषभ अर्थात वृषभ हो गया, फिर ताम समय वा भवत फिर उसके साथ संबंध किया, तत्व गावो हो जाए अंत फिर गौ बन गए, और शतरूपा फिर बड़वा हो गया, बड़वा अर्थात बृहत अश्व थोड़ा बड़ा जाति का अश्व, और अश्व ऋष इतर मनु फिर अश्व ऋष अर्थात जो अश्व में जो पुंग होते हैं वो हो गया, गर्ध भी इतरा शतरूपा गर्ध भी हो गया, गर्धव इतर मनु गर्धव बन गया, फिर ताम समय वा भवत फिर संबंध किया, उसे एक असफम हो जाए तो जितने सारे एक असफ वाले तो अश्व ये जो गर्दभ इत्यादि सब हो गए, फिर अज इतरा अजा अजा इतरा शतरूपा अजा बकरी हो गई, और वस्त वस्त अज बकरा इतर मनु बकरा हो गया, और अभी इतरा मेष इतर अभी अर्थात जो क्या कहेंगे उसको मेष का जो स्त्री शतरूपा हो गया, और मनु मेष बन गया, फिर ताम समय वा भवत फिर संबंध हुआ उसे तत्व अज और अभी अजा वय अज और अभी अभी अर्थात मेष अज अर्थात वक्र ये सब उत्पन्न हो गए। एवं एवं यदिदम किंच मिथुनम जो कुछ सब ये जोड़े जोड़े दिखते हैं आप पिपीलिकाभ्य ये सब इसी प्रकार के उत्पन्न हो गए। तो यही अर्थात जगत की सृष्टि, प्राणी वर्गों की सृष्टि इसी प्रकार की हो गया। भाष्य में सा शतरूपा यम से यम शतरूपा सा शतरूपा शतरूपा उ इसलिए शतरूपो दिया है ना सा शतरूपा उ तो यम अर्थात से यम अर्थात यम शतरूपा दुहित्री गमने स्मार्तम प्रतिषेधम अनुस्मरंती इच्छांग चक्रे कन्या के साथ संबंध करने में स्मार्त प्रतिषेध है स्मृति में निषेध किया गया है उसको स्मरण करते हुए ये शतरूपा ने इच्छां चक्रे चिंतन की ये स्मार्त प्रतिषेध है स्मृति में ये निषेध किया गया है। भाष्य स्मार्त प्रतिषेधम टीका में न सगोत्राम समान प्रवराम भार्याम बिंदेत इत्यादिकम इति यावत् समान गोत्र वाले समान प्रवर वाले भार्य को भार्या को प्राप्त न करे। गोत्र अलग होता है प्रवर अलग होता है। गोत्र जैसे जिस ऋषि से आरंभ हुआ उसको गोत्र कहेंगे उस गोत्र में चल करके आगे कोई और विशिष्ट फिर ऋषि आ गए तो उनके अनुसार प्रवर चलेगा। तो जैसे ये कुछ गोत्र होते हैं जैसे ये जमदग्नि वाले ये गोत्र चलेंगे तो ये गोत्र में आगे परशुराम भी बड़े आगे फिर तो इसलिए वहां परशुराम प्रवर हो जाएगा। कौशिक एक गोत्र चलता है उसके आगे ये विश्वामित्र आ जाते हैं तो कहते हैं वो प्रवर हो जाते हैं। इस प्रकार के होता है गोत्र और प्रवर। समान गोत्र भी नहीं होना चाहिए समान प्रवर भी नहीं होना चाहिए क्योंकि गोत्र से आरंभ हो गया बहुत लाइन चला उनमें से कोई एक फिर विशेष हो गया तो वहां से और एक प्रवर चला अर्थात उसका फिर पार्लल बहुत हो जा सकते हैं प्रवर से फिर चला। कहते हैं समान गोत्र भी नहीं होना चाहिए समान प्रवर भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमारा प्रवर अलग है किंतु गोत्र अगर समान होगा वो भी नहीं करना है। इस प्रकार से निश्चित गोत्र मान लीजिए पिरामिड का टॉप हुआ आगे चलते चलते दस भाग हुए धीरे धीरे फैलते गए एक जगह में एक फिर विशेष व्यक्ति आ गया उसको प्रवर कहा जाएगा। अभी उसका जो आगे शाखा प्रशाखा चलेगा ये इससे भिन्न हुए ना तो इसलिए कहते हैं प्रवर समान होने से अलग हो जाने से नहीं चलेगा गोत्र भी अलग होना चाहिए क्योंकि वहां से वो कहते जो रक्त का है ये आता है उससे विकलांग हो जाते हैं बच्चे। गोत्र तो मानिए गोत्र तो एक ही था सभी का नहीं ये ऋषि से गोत्र आरम्भ हुआ ना सात गोत्र मनु को गोत्र का ये नहीं माना जाता है गोत्र तो नहीं माना मनु गोत्र का ये आरंभ कर नहीं है। ऋषि मनु का भी बाद मनु के बाद अन्य ऋषि आते हैं ना मनु सब उत्पन्न करते हैं तो वो गोत्र चलाने वाले ऋषि आगे होते हैं मनु नहीं। जो परशुराम प्रवर वाला भी लेकिन उनको ही जमदग्नि को ही गोत्र गोत्र मानेंगे। अकृत्यम ही इदम यद द्विहित्री गमनम ये अर्थात निंदित कर्म है अकृत्यम ही इदम यद द्विहित्री गमनम मातृतश्च आपंचम आत्मपुरुषात पितृतश्च तकार छूट गया मातृतश्च आपंचम आत्मपुरुषात पितृतश्च आसप्तमात पितृत तो चाहिए अर्थात माता के जो इसको कहते ना माता के लाइन से पांच पीढ़ी तक जान करके उससे संबंध नहीं करना है अर्थात कन्या ग्रहण नहीं होना और पिता के पक्ष में तो सात तक जान करके उतने दूर रहना चाहिए। इसलिए कहते ना ये अपना गांव ये सब आसपास में नहीं करना है पहले सब था ये सब दूर से करना है। ये कहीं कहीं आ जाता है कि मातुल कन्या विवाह ये सब शास्त्र में निषेध किया गया है कहीं के लोग करते हैं कहते हैं नहीं नहीं वो तो शास्त्र में कहा गया किंतु मुख्य शास्त्र में इसका विरोध है। तो ये सप्तत्व सप्तमात इति स्मृते रीति अर्थ ये निषेध किया गया है शास्त्र में। आगे भाष्य में कथम नी इदम इदम अकृत्यम यन मा माम आत्मन एव जनयित्वा उत्पाद्य संभवती उपगच्छति इस प्रकार की अकृत्य दुष्कर्म ये कैसे करता है क्या दुष्कर्म यत मा मा अर्थात माम मेरे को आत्मन एव जनयित्वा अपने से उत्पादन करके जनयित्वा उत्पाद्य संभवती उपगच्छति कैसे संबंध करता है